Zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 18. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. W województwie śląskim mamy utrudnienia na autostradzie A1, odcinek Gliwice-Katowice. Konkretnie chodzi o węzeł Gliwice. Tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba w związku z tym została ranna. Zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej z A1 na A4. W kierunku Katowic. Łącznica zjazdowa z A1 na A4 w kierunku Katowic. Ruch odbywa się drugim pasem. Teraz województwo łódzkie i utrudnienie na drodze krajowej nr 71, odcinek Zgierz-Pabianice. Chodzi o miejscowość Konstantynów Łódzki. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd od strony Zgierza przez miejscowość Niesięcin, a od strony Pabianic przez miejscowość Lutomiersk. 22 5 3 2 0. To nasz specjalny numer do radionawigatora. 22 5 3 2 0. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kijów obawia się, że rosyjskie wojska wkrótce zaatakują wschodnią Ukrainę. Sporo incydentów przy okazji wyborów, ale w Radomiu głosowanie przebiega spokojnie. Wszystko jest w porządku, nie było żadnych incydentów. Dziś Bratysława, jutro Praga. Trwają obchody 25. rocznicy aksamitnej rewolucji, która obaliła komunizm w Czechosłowacji. Ale zaczynamy od smutnej wiadomości. Sprzed chwili zmarła córka marszałka Józefa Piłsudskiego, Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. Miała 94 lata. Teraz kolejne niepokojące informacje z Kijowa. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy ostrzega, że separatyści rosyjscy wojskowi mogą wkrótce zaatakować wschód Ukrainy. Przygotowania do ataku ponoć trwają, a dziś do Zagłębia Donieckiego wjechał kolejny, 7 już konwój z pomocą humanitarną, nieuzgodniony z władzami w Kijowie. W ciągu ostatniej doby aktywność bojówkarzy nieco spadła, co Rada wiąże ze złymi warunkami pogodowymi. Cały czas jednak dochodzi do ataków w okolicach Debalcewa, Donieckiego lotniska, Mariupola i Ługańska. W ciągu doby żaden wojskowy nie zginął, 6 zostało rannych. Rzecznik Rady Andrii Łysenko potwierdził też, że do Zagłębia Donieckiego wjechał kolejny konwój humanitarny, podobnie jak w poprzednich przypadkach, bez zgody strony ukraińskiej. Strona rosyjska naruszyła międzynarodowe i ukraińskie prawo dotyczące przewozu pomocy humanitarnej. Nie brał w konwoju udziału Czerwony Krzyż. Strona ukraińska nie wie, co było w ciężarówkach. Zazwyczaj po każdym przyjeździe tak zwanego konwoju humanitarnego wzrasta aktywność separatystów, a Kijów informuje, że ciężarówki przywiozły broń i amunicję. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Niemiecki Der Spiegel pisze tymczasem z niepokojem o rozszerzaniu przez Rosję politycznych i gospodarczych wpływów na Bałkanach. Der Spiegel dotarł do poufnej analizy przygotowanej w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czytamy w niej, że Rosja przypisuje zachodnim Bałkanom strategiczne znaczenie i nie chce dopuścić do zbliżenia tego regionu z Unią Europejską. Wyraźnie widać to w przypadku Serbii, z którą Moskwa zacieśnia relacje na wielu płaszczyznach gospodarczej, politycznej i wojskowej. Rosja rozszerza swoje wpływy także w Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. Der Spiegel podkreśla, że władzom Niemiec niełatwo jest kontrować rosyjską ofensywę. Berlinowi pozostaje przekonywać kraje bałkańskie, że członkostwo w Unii leży w ich własnym interesie. Der Spiegel dodaje, że Władimir Putin stara się wpływać także na politykę krajów już należących do Unii, zwłaszcza Bułgarii. Jak czytamy, politycy w Berlinie i Brukseli obawiają się, że Bułgaria pod rosyjską presją zacznie blokować unijne decyzje niekorzystne dla Moskwy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze tylko 3 godziny potrwają wybory samorządowe. W tym serwisie sprawdzamy, jak przebiega głosowanie w Radomiu. I od razu odpowiedź: bez incydentów i bez przypadków łamania ciszy wyborczej, informuje nasza reporterka. Frekwencja jest niska, w południe nieznacznie przekroczyła 10%. Za to, jak zapewnia Helena Szymańska, wiceprzewodnicząca Komisji Wyborczej nr 48 w Radomiu, głosowanie przebiega spokojnie. Tak zrywami do kościoła i po kościele to jest więcej, ale tak generalnie to jest na razie słabo. Wszystko jest w porządku, nie było żadnych incydentów, żeby tak było dalej. Radomianie, którzy przyszli głosować, uważają, że od ich decyzji wiele zależy. 17 mieszkania. Nie, ja to proszę podpisać być, tutaj w tym okienku. Zawsze chodzimy. Przychodzimy i głosujemy. Proszę pamiętać, łącznie 3 krzyżyki dajemy. Nic więcej, bo będzie głos nieważny. Lokale wyborcze otwarte będą do 21. Z Radomia Anna Orzeł. Prezydent Bronisław Komorowski już w Bratysławie. Tam razem z przywódcami Czech, Słowacji i Węgier weźmie udział w uroczystościach 25. rocznicy aksamitnej rewolucji, która obaliła komunizm. Uroczyste obchody potrwają 2 dni. Jutro z Bratysławy przeniosą się do Pragi. Uroczystości rocznicowe rozpoczynają się w Bratysławie, bo to właśnie tutaj 25 lat temu na ulicę wyszli licealiści. Ich manifestacja stała się początkiem protestów, które obaliły komunizm w ówczesnej Czechosłowacji. Wieczorem prezydenci spotkają się w Teatrze Narodowym, a teraz rozmawiają na zamku w Bratysławie. Wraz z polskim prezydentem na Słowację przylecieli też dawni opozycjoniści, w tym założyciel Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Zbigniew Janas. To właśnie on spotykał się na polsko-czechosłowackim pograniczu w Karkonoszach z czeskimi kolegami z Karty 77. Już po wyborach w Polsce ja miałem zresztą już wtedy legitymację poselską. Spotkaliśmy się w Karkonoszach nielegalnie, gdzie przyszedł wasze Havel i nasi przyjaciele. I nagle ja pokazuję legitymację poselską. Oni na to patrzyli, takie robią duże oczy. Jutro obchody rocznicowe przeniosą się do Pragi, a weźmie w nich udział także prezydent Niemiec. Szefowie państw spotkają się m.in. z czeskimi studentami, a Bronisław Komorowski złoży też kwiaty na grobie Wacława Havla, zmarłego 3 lata temu pierwszego niekomunistycznego prezydenta Czechosłowacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bratysława. Dodajmy, że w dzisiejszym spotkaniu w Bratysławie bierze także udział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Wieczorem przewidziane jest jego krótkie spotkanie z polskim prezydentem. To był serwis Trójki. W nocy słaby deszcz możliwy w całym kraju, wysoko w Sudetach i Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni na Podlasiu do 6 w Wielkopolsce i Małopolsce. Jutro też najchłodniej na Podlasiu, maksymalnie 4 stopnie, najcieplej natomiast na Dolnym Śląsku, tam plus 11. Deszczowe chmury ominą tylko południowe krańce naszego kraju. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idziesz na wybory 16 listopada? To dla mnie za trudne. Nigdy nie wiem, gdzie mam stawiać te krzyżyki. No co ty, przecież to proste. Z każdej książeczki wybierasz tylko jednego kandydata i przy jego nazwisku stawiasz znak X. Podobnie jest z kartą. Wybierasz tylko jednego kandydata, stawiasz znak X. Zobacz, widzisz? Wybory samorządowe 16 listopada. 4 kolory, 4 głosowania. W każdym wybieramy tylko jedną osobę. Informacji szukaj na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom 2-letnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już blisko 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy ponownie w naszej sportowej audycji. Michał Kąsierowski i Adam Malecki. Zapraszamy do godziny 19. Będzie się działo całkiem sporo. Mamy dla Państwa bardzo dużo ciekawych tematów. Proszę zostać z nami. Karol Bielecki poprawił okulary, wyskoczył na 9 meczu i huknął tak jak on potrafi. Vive Tauron Kielce prowadzi z Olborgiem Widzę Mistrzów 24-21. Do końca tego meczu zostało jeszcze mniej więcej 8 minut. Krótki raport z Wrocławia, bo tam przybywają nasi piłkarze. Zagrają we wtorek ze Szwajcarią. Informacja jest taka, że z grupy ugrupowanie opuścił z powodu kontuzji pleców Łukasz Piszczek. W drugiej godzinie naszej audycji opowiemy o alpejskim Pucharze Świata. Zakończyły się zawody w Levi w Finlandii. Slalom wygrał Norweg Henrik Kristoffersen. Dużo o tych zawodach powiemy, obiecujemy. W rajdach zakończył się pełny emocji rok. Mistrzem świata oczywiście został Sébastien Ogier, który wygrał także dzisiaj w rajdzie Walii. To, co nas najbardziej interesowało, to postawa Roberta Kubicy, który dzisiaj był 11, a ostatecznie rajdowe Mistrzostwa Świata zakończył z 14 punktami na 16 miejscu. No i wiedziałem, że wystarczy, że wspomnimy o Robercie Kubicy, a od razu obudzą się nasi słuchacze. No tak, kilka słów tylko na temat pana Roberta Kubicy. Z całym szacunkiem dla jego osiągnięć w Formule 1, ja bym mu chyba radził, żeby sobie już odpoczął, albo żeby się wziął za jakiś bezpieczniejszy sport, bo na razie to tylko rozbija samochody i oby nie rozbił się jeszcze sam, jeszcze gorzej niż miało to miejsce kilka lat temu. Czekamy na kolejne opinie, na pewno będą podzielone, postaramy się obiektywnie zanalizować całą sytuację. No moje zdanie jest takie, że zupełnie odmienne od pana słuchacza, bo uważam, że Robert Kubica wskoczył do sportu, którego tak naprawdę nie uprawiał, potrafił wygrać odcinki specjalne i tak naprawdę uczy się i myślę, że jeżeli zostanie w WRC, to w kolejnych latach będzie tylko lepiej. Myślę, że zdania są podzielone i na pewno państwo mają jeszcze swoje opinie na ten temat. Zapraszamy 22 73 71 335. Kończąc jeszcze najważniejsze dzisiaj wiadomości, przypomnę o 19:00 mecz tenisowy, mecz marzeń, Nowak Dziokowicz z Rogerem Federerem w najlepszej formie. Ja jestem za Federerem, żeby nie było wątpliwości. Ty? Ja za Dziokowiczem, niech będzie. Natomiast rozpoczęły się kilka meczów już w eliminacjach Mistrzostw Europy. Holandia już wygrywa po 8 minutach 1-0 z Łotwą. Belgia gra z Walią, tu jest remis bezbramkowy. No, dalsze mecze, na które czekamy, które się zapowiadają ciekawie, to m.in. Włochy z Chorwacją o 20:45. Jeszcze jednej wiadomości szukam, bo zapowiedzieliśmy mecz w siatkarskiej Plus Lidze. Chodziło o spotkanie PGE Skrybełchatów z Lotosem Trefl Gdańsk. To spotkanie już się zakończyło. W pięciosetowej walce w 16-14 w secie piątym wygrała PGE Skra Bełchatów. Czy coś jeszcze mieliśmy dodać? No może o tym, że Władimir Kliczko obronił tytuł Mistrza Świata Federacji IB w kategorii ciężkiej. 38-letni Ukrainiec pokonał w Hamburgu pretendenta Bułgara Kubrata Pulewa, posyłając go na deski w piątej rundzie. Bułgar był zaskoczony i tym ciosem, i tym, że walczyli o tylko jeden pas Władimira Kliczki. I tak tego pasa nie zdobył, ale jest zawiedziony, że nie zdobył pięciu pasów, a tak nie zdobył tylko jednego. We'll be right back. Ale huknął Gareth Bale, ale nie trafił, mimo że z wolnego. Bayern remisuje z Belgią 0-0. Nikt z nas nie ma prawa ustawiać kariery panu Robertowi. On jest tak dobrym zawodowcem i profesjonalistą, że najlepiej wie, co robi. Więc wszystkie głosy, które mu odradzają jeżdżenie i tak dalej, są dość niepoważne. No powiedz, proszę. Nie, ja się podpisuję pod tym, co pan powiedział. Robert Kubica najlepiej wie, co jest dla niego dobre. Wiadomo, że po wypadku ma pewne ograniczenia. Cały padok Formuły 1 bardzo chętnie widziałby z powrotem Roberta Kubicy. Myślę, że Kubicę na pewno znalazłby się bolid, który mógłby jeździć, no ale niestety ograniczenia ręki na to nie pozwalają. Ale kto wie, powiedział, że podda się operacji. Zobaczymy, co po tej operacji, czy ta mobilność ręki będzie większa i czy będzie mógł sobie pozwolić na więcej. Ja myślę, że tak. Pojawia się dużo złośliwych głosów, no powiedzmy sobie szczerze, że wyniki są trochę poniżej oczekiwań, myślę, i samego Roberta. Nie chodzi o to, ile zdobył punktów, ale to, że ukończył tylko 10-12 rajdów, jeżeli dobrze pamiętam, no to pewnie sam jest zawiedziony tym trochę i zresztą sam mówił o tym, że nie wszystko działało tak, jak powinno. Ale z drugiej strony, pomyślmy sobie tak. To jest dyscyplina, którą zaczął uprawiać na tym poziomie dopiero niedawno. Powiedział sobie, że daje rok na zbieranie doświadczeń i że od przyszłego roku będzie można poważnie traktować to, co będzie osiągał. No jeżeli ktoś przez rok, powiedzmy z hakiem, jest w stanie wskoczyć na absolutnie najwyższy poziom, no to dajmy mu jeszcze trochę szans. Pewnie, że tak. I Robert Kubica będzie robił to, co chce. Mamy bardzo właściwie nagraną niedawno rozmowę z Robertem Kubicą już po rajdzie Walii. Spotkał się z nim po ostatnim OS-ie już w parku serwisowym. Erik Mełgwa z portalu mktv.pl. Plusy i minusy tego sezonu. Plusy i minusy. No, takiego neutralnych rajdów i czy też neutralnych wydarzeń nie było. Jednak plusy są takie, że nauka i poprawa na szutrze, na pewno jazda się sporo poprawiła i tak naprawdę dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli popatrzę na onboardy z ubiegłego roku, gdzie wydało mi się, że dobrze jechałem, to od razu zatrzymuję wideo i tak naprawdę zamykam komputer, ponieważ nie ma sensu za bardzo tego oglądać, szczególnie jeśli się startuje w Mistrzostwach Świata, gdzie poziom jest bardzo wysoki. Plusy na pewno są też, jeśli chodzi o prędkość i o czasy niektórych OS-ów, chociaż tak naprawdę niektóre OS-y, czy też poszczególne OS-y nie robią z sezonu pozytywnego, ale na pewno wygranie OS-ów w Mistrzostwach Świata to są plusy. Dopóki jechałem rajd Monte Carlo, pierwszy rajd tak naprawdę Monte Carlo, pierwszy raz autem WRC na asfalcie, czy też w takich warunkach. Byłem bardzo blisko czołówki, czy też nawet wygrałem pierwsze dwa OS-y. Minusy, no to brak skuteczności, ale zresztą to się wiąże z wieloma przyczynami. Wynika z wielu rzeczy, które tak naprawdę niektóre mam pod kontrolą, mogę poprawić, niektórych niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie poprawić. Wynika to też z nawyków, które jednak 20 lat spędzania na torze w kompletnie innych warunkach nie da się wykreślić z dnia na dzień. Miałeś cel, mówiłeś na początku sezonu, wygrać OS. Jak już wygrałeś OS, potem następny, postawiłeś sobie nowy cel? No, chciałem wygrać OS szutrowy, ale się nie udało. Chociaż uważam, że z odrobiną trochę więcej wkładu i gdybyśmy popracowali trochę lepiej nad pewnymi rzeczami w trakcie sezonu, to uważam, że była szansa wygrania też szutrowego OS-u. Tak się nie stało, no ale to nie zmienia faktu, że jednak jazda na szutrze pod względem tego sezonu znacznie się poprawia. Jesteś na mecie rajdu Wielkiej Brytanii, bardzo trudnego rajdu, jesteś zadowolony? Zmęczony jestem, nie tylko tym rajdem, szczerze powiem, ale zadowolony tak, bo jechałem rajd dosyć spokojnie, bez żadnych rewelacji, ale i tak rytm był całkiem niezły. Fakt jest taki, że na dzień dzisiejszy czołówka Mistrzostw Świata, ta pierwsza dziesiątka, jedzie bardzo blisko i tak naprawdę tutaj 1,2 na kilometra różnicy robi znaczną różnicę też w pozycjach, ale tak jak mówię, w tym sezonie najważniejszym celem było zbieranie doświadczenia i nauka i akurat pod tym względem na szutrach jestem zadowolony. Z Robertem Kubicą rozmawiał Erik Mełgwa z portalu mktv.pl i Erik teraz jest na naszej linii, bo znajduje się w Walii. Erik, witamy cię bardzo serdecznie. Witam. Powiedz, jakie wrażenia po tym rajdzie? Rozmawiałeś z Robertem, słyszeliśmy o czym mówił, ale patrząc mu w oczy, jakie miałeś wrażenie, myśląc także w perspektywie przyszłości? Ja myślę przede wszystkim, że rzeczywiście Robert jest tym sezonem zmęczony, jest zmęczony tymi wszystkimi przypadkami, które się mu działy, że no każdy rajd tam z wyjątkiem bodajże chyba Argentyny czy Australii coś przynosił, jak nie poważniejsze jakieś przygody, to jakieś urwanie koła czy awarie samochodów, że tak naprawdę był już chyba zmęczony. Walia nie jest miejscem rajd, tutaj nie jest miejscem, gdzie można się zrelaksować i napatrzeć na słońce i troszeczkę energii złapać, więc tak miałem trochę wrażenie, że no jest to ostatni rajd, chcę go dojechać spokojnie, nie powtórzyć jakichś przypadków zeszłorocznych i zakończyć ten sezon, a potem co się będzie działo, to naprawdę wydaje mi się, że nawet i Robert jeszcze w tej chwili nie wie, co się będzie działo. Jakie są takie prawdopodobne scenariusze? Czy są takie, czy jest możliwe, że Robert zostanie w M-Sporcie? Wiemy, że jeśli nie, no to ewentualnie jest jakaś tam propozycja Citroena, nie wiemy na ile konkretna, ale na ile nie, ale w jakiś sposób może się ona wiązać ze startami w WTCC? Czy są jeszcze jakiekolwiek inne możliwości? Więc jeśli chodzi o Forda, to warto zobaczyć wczorajszą moją rozmowę, gdzie o to zapytałem, więc on nie wykluczył, to nie jest tak, że on przekreślił Forda na zawsze, że już nigdy więcej nie wsiądzie do Forda, czy nigdy więcej nie pojedzie z M-Sportem, bo być może jeśli to będzie jedyna możliwość na przyszły sezon, to nie jest wykluczone, że dalej będzie kontynuował. Mówi się oczywiście też na razie w kategoriach plotek o propozycji Citroena, ale to też nie jest propozycja z zespołu fabrycznego, tylko też byłoby to najkrócej rzecz ujmując opcja płatna startów w Citroenie. No też jest, jeśli się weźmie pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili w Mistrzostwach Świata, to tych możliwości naprawdę jest niewiele, bo jeśli wiemy, że Volkswagen nie, zespół Hyundai nie, no to zostaje tak naprawdę Citroen i Ford, czy też M-Sport, no i między nimi zostaje wybór. Jeśli Robert postawi na rajdy, a ja mam nadzieję, że tak zrobi, bo szkoda byłoby tych 2 lat, no to pewnie będzie to Citroen, no a być może Ford. No, Robert lubi nas trzymać w niepewności, bo jak przypomnimy sobie ubiegły rok po Mistrzostwie Świata w WRC2, też długo czekaliśmy na odpowiedź, co będzie robił tak naprawdę i gdzie. Erek, pojawia się też taka, często się pojawia informacja o tym, że jest jakieś rozwiązanie wyścigowe, powrót na tor. Czy wiesz mniej więcej, jaki to mógłby być kierunek? Ja myślę, że powrót na tor oczywiście jest. Przypuszczam, że Robert ma bardzo dużo propozycji z różnych zespołów. No, wiadomo, że nie, w grę nie wchodzi Formuła 1 z przyczyn znanych i wiadomych. Takie ma Robert ograniczenia w tej chwili, jakie ma. I gdyby ich nie miał, to by nie jeździł w rajdach i by pewnie tej rozmowy byśmy nie toczyli. Natomiast myślę, że przy jego poziomie, przy jego prędkości i tym jego doświadczeniu, to tak naprawdę jedyne, co wchodzi w rachubę, to jest seria DTM. Myślę, że WTCC, o którym wspomniałeś, to może to być rekreacyjny start, na zasadzie przejadę się i zobaczę, jak było fajnie, ale też nie przypuszczam, żeby się to odbyło. Świetnie, Erik, bardzo ci dziękujemy. Jeszcze Michał, chciałby coś dodać? Tak, miałem jeszcze takie pytanie na koniec, no bo to jest jedno z pytań, które często się pojawia. Robert mówił, że ten sezon traktuje jako zbieranie doświadczeń. Wiadomo, że on na ten poziom taki najwyższy dopiero co wskoczył i sporo się musiał nauczyć. Mówił w tej rozmowie z tobą, że jak ogląda onboardy z zeszłego sezonu i z tego, to jest kolosalna różnica. Czy można coś takiego, Erik, zaryzykować, że skończyło się zbieranie doświadczeń i jeśli Robert w przyszłym roku wystartuje w rajdach, to już będą starty na poważnie, w tym sensie, że no już będą się wtedy liczyły wyniki? Będą starty na poważnie, ale ja bym jeszcze, zresztą taką mamy naturę trochę w naszym kraju, że już oczekiwalibyśmy od razu rezultatów. Pamiętajmy o tym, Robert przejechał jeden pełny sezon w Mistrzostwach Świata, bo poprzedni rok to było 8 startów i to trudno nazwać pełnym sezonem i nie samochodem WRC 7, bo jeden pojechał w WRC i tego doświadczenia naprawdę trzeba dużo, dużo nabierać i Robert jakby trochę skraca sobie drogę i oczywiście naturalną koleją rzeczą, przede wszystkim od siebie będzie wymagał w przyszłym roku już jakichś wyników, ale jeśli weźmiemy pod uwagę opcje, które mu zostały, czyli jeśli pojedzie prywatnym Citroenem, no to też bym się nie nastawiał na to, że będzie w stanie walczyć o pierwszą trójkę. Myślę, że tutaj dość istotnym elementem będzie poprawa skuteczności przy szybkości, którą posiada, czyli wykorzystanie doświadczeń. Przypuszczam, że nie zmieni się pilot, więc ta współpraca będzie już na ustalonym poziomie. Dalsza praca nad opisem. No i tych, no, jeśli się, mówię, jeśli zobaczymy na kariery Sebastiana Loba, Sebastiana Ogier'a, aktualnego mistrza świata, to zanim wspięli się na taki poziom, na którym są, to naprawdę zeszło ładnych parę lat zdobywania doświadczeń w różnych rajdach, nie tylko w mistrzostwach świata. A my mamy po niepełnym roku startów Roberta 5 wygranych odcinków specjalnych i wygrany rajd do mistrzostw Europy. O tym nie zapomnijmy na początku sezonu. Właśnie, nie zapominajmy. Cieszmy się, że mamy kierowcę, który rywalizuje na najwyższym światowym poziomie. Dziękujemy ci, Erik, bardzo. Erik Mełgwa z portalu mktv.pl był naszym gościem, opowiadał o tym, co działo się w Walii. Na portalu można posłuchać także innych wywiadów z Robertem Kubicą, także z Maciejem Szczepaniakiem, z innymi kierowcami. Zatem dla fanów rajdów to świetne miejsce do tego, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w WRC. Dwie dobre wiadomości. Pierwsza taka, że Vive Tauron Kielce wygrał z Olborgiem 27-25. A druga taka, że mamy kolejne pytanie za Kubek Trójki. Piłkarskim mistrzem Polski w 1994 roku została Legia Warszawa. Królem Strzelców był Zenon Burzawa. Piłkarz był zawodnikiem drużyny Legii Warszawa, Hutnika Kraków, miliardera Pniewy. 22-7 Trójek, czekamy. Co za fatalna wiadomość. Właśnie dowiedzieliśmy się od Moniki Sułkowskiej, że Roger Federer skreczował przed finałem turnieju Masters. Nie będzie meczu z Dziokowiczem, a niech to licho. To co? Przechodzimy do alpejskiego Pucharu Świata. Puchar Świata rozpoczął się w Zelden, ale musieliśmy poczekać mniej więcej 3 tygodnie, żeby zaczął się tak na serio, no bo chyba teraz to już się zaczął zupełnie na poważnie, a rozpoczął się, a w zasadzie doczekaliśmy się jego kontynuacji, jak zwykle, w Levi w Finlandii. No i wygrał chyba ten, na którego wielu stawiało, przynajmniej w slalomie, czyli Henrik Kristoffersen. O wszystkich szczegółach Paweł Sołtys. O ile w austriackim Zelden modlitwy o śnieg zostały wysłuchane w ostatniej chwili, to w Levi już od dłuższego czasu panuje prawdziwa zima. Minus 10 stopni i dobrze przygotowany, zmrożony, twardy, ale nie oblodzony stok, to zapowiadało duże emocje, bo w takich okolicznościach zazwyczaj wszyscy zawodnicy mają te same warunki na trasie i mogą pokazać, na co ich stać. Narciarze mieli dobre 3 tygodnie, by podszlifować formę. Najpilniej lekcję odrobiła Tina Maze. Słowenka, która w Zelden była 22, w Finlandii nie miała sobie równych na trasie slalomu. Naprawdę było widać, że cieszy się ze zwycięstwa. Wreszcie udało mi się utrzymać prowadzenie po pierwszym przejeździe. Warunki były świetne, dałam z siebie wszystko i jestem naprawdę szczęśliwa. A w geście zwycięstwa po zjeździe na mecie wykonała efektowną gwiazdę w butach narciarskich. Druga była Szwedka Frida Hansdotter, a trzecia świetna Katrin Zettel, która jednak popełniła błąd na trasie. Drugi przejazd bardzo dobrze zjechała Norweszka Nina Leset i właściwie na tym należałoby skończyć pochwały dla pań. Slalom kobiet oglądało się bowiem jak słaby mecz ligowy w polskiej ekstraklasie, a rytmicznie ustawiony slalom, który teoretycznie nie powinien nastręczać trudności zawodniczkom, dla niektórych okazał się mocno wymagający. gorący. Między innymi dla Mikaeli Shiffrin, która otwarcie wyznała we wpisie na Facebooku, że zjechała poniżej swoich możliwości. Zupełnie inaczej było ze slalomem panów. Mimo że warunki atmosferyczne się pogorszyły, na stok zaszła mgła, a jazda w chmurze przy minus 12 stopniach do najprzyjemniejszych nie należy, emocje były dużo gorętsze niż w sobotę. W pierwszej dziesiątce kilka niespodzianek, m.in. wysoka pozycja Rosjanina Aleksandra Horoszyłowa i dziesiąta pozycja 21-letniego Szwajcara Daniela Jule. Walka o podium rozegrała się między tytanami slalomu, do których trzeba już zaliczać nie tylko Austriaka Marcela Hirschera i Niemca Felixa Neureutera, ale również dwóch młodych Norwegów, Sebastiana Fossa Sollevaga i Henrika Kristoffersena. Ten drugi jechał dziś bajecznie. Na płaskich fragmentach wyglądał, jakby tańczył balet, przyspieszając w każdym skręcie. Wyprzedził o 12 setnych Hirschera, a Neureutera o sekundę i 30 setnych. To przepaść. Świetny wynik jak na gościa, który w swojej karierze ukończył 6 z 92 slalomów, w których występował. Równo rok temu również w Lewi wywalczył swoje pierwsze podium w karierze. Nie mógł piękniej tego uczcić. To była świetna zabawa, fantastyczny wyścig, stwierdził na mecie Norweg. Nagrodą dla zwycięzców w Lewi było jak co roku prawo do nazwania jednego z młodziutkich reniferów. Tina Maze nazwała swojego Wiktor, a Henrik Kristoffersen zdecydował się na imię Lars. Tak jak jego ojciec. Dla trzeciej strony medalu Paweł Sautys. Dodajmy jeszcze, że zawodnicy włączyli się do akcji Movember, czyli zapójść wąsa w listopadzie i poinformuj świat o tym, że warto badać się na raka prostaty. Przypominamy, niniejszym informujemy, badajcie się proszę panowie, bo warto i trzeba. Z wąsikami paradowali i Hirscher, i Neureuter. Próbował też Daniel Jule, ale chyba trochę jeszcze za młody na wąsa. Patrzę na Henia. Heniu, a ty jak tam z wąsem? Miałeś kiedyś? Może dwa dni, ale od razu mi się znudził. Po dwóch dniach już był? Nie, był po powiedzmy dwóch tygodniach, ale aha, stwierdziłem, że lepiej być bez wąsów. Henio, a włączyłbyś się w przyszłym roku do akcji Movember? Zapuścilibyśmy razem wąsy przez cały listopad? No jeżeli razem, to co innego. Dobrze, to jest, w takim razie umowa stoi, w przyszłym roku zapuszczamy razem. Henio Sytner w studiu. Henio, chciałeś jeszcze uzupełnić to, co działo się w Lewi? No właśnie, mówiłeś już o tym, że najpierw Zelden, że trzy tygodnie przerwy. Teraz po Lewi znów będzie dwa tygodnie przerwy, zanim Alpejczycy wystartują za oceanem. Ale właśnie, dla mnie była jedna zagadka, właściwie takie główne pytanie po wczorajszych i dzisiejszych zawodach. Czy rezultaty slalomu były odbiciem realnego układu sił światowej czołówki, czy to na razie tylko taka niezbyt licząca się próba? Zapytałem o to komentatora Eurosportu Witolda Domańskiego. Można mówić, że jakieś wnioski już można by wyciągać, natomiast po jednych zawodach trochę trudno. Tina Maze, która wygrała wśród kobiet, pokazała się znowu tak jak Tina sprzed dwóch lat, kiedy wygrywała seryjnie zawody i to we wszystkich niemal konkurencjach. Całość była naprawdę dobra po tym rozczarowującym wyniku w Gigancie w Zelden, 22 miejsce. Wygląda na to, że znowu jest w takiej formie, bo w zeszłym sezonie przecież nic jej nie wychodziło. Zdaje się, wygrała tylko jeden super gigant, z tego co pamiętam, a żadnego slalomu, co było najdziwniejszą sprawą. Także to taki punkt pierwszy. Powrót Tiny Maze na miejsce, na którym być powinna. Tak jest. Natomiast druga rzecz, no to Mikaela Shiffrin. To było 11 była. To nie na jej aspiracje. Zdecydowanie nie. I zdecydowanie jej przejazdy były takie, powiedziałbym, jakby jeszcze niedoszlifowana była po przygotowaniach. Pamiętajmy, że Lewi to jest termin, w którym można powiedzieć, to są przedbiegi sezonu, tak jak Zelden, przedbiegi. Nie wszyscy jeszcze są gotowi, nie wszyscy chcą startować. Lindsay Vonn powiedziała, że ona zacznie dopiero od Lake Louise. To, co pokazała Mikaela Shiffrin w Lewi, z całą pewnością nie napawa optymizmem, aczkolwiek można się zastanowić, można przewidywać, że już za dwa tygodnie, kiedy będzie startowała w gigantach w Stanach Zjednoczonych, to już będzie wyglądało zupełnie inaczej. Wśród mężczyzn wielki faworyt Marcel Hirscher, drugie miejsce. Myślę, że on lekko przeciera oczy ze zdumienia, zresztą jak wszyscy, bo on pojechał fantastycznie. I to jest cała sprawa, że mimo, że Hirscher pojechał fantastycznie, znalazł się ktoś, kto pojechał jeszcze lepiej. Hirscherowi i Neureuterowi wyrósł prawdziwy rywal. Ten Henrik Kristoffersen, 20-letni aktualnie, który w zeszłym roku, mając 19 lat, wygrał swoje pierwsze zawody Pucharu Świata i jeszcze był 3 razy na podium, pokazał, że to jest właściwie trzeci do kompanii. Jeszcze króciutko o starcie, może nie Polaków, bo nie startowali i w Lewi, ale o Polkach. Jedna była tylko, ale nie ukończyła przejazdu Sabina Majerczyk. My zawsze skupiamy się na starcie Polak w slalomach. Pucharze Świata, ale to na razie jeszcze jest daleko do światowej czołówki. No skupiamy się na Polak w slalomach, czy Polka w gigantach, bo raczej Polka w gigantach i Polka w slalomach, dlatego że tylko te konkurencje są przez naszych reprezentantów uprawiane. Przepraszam, Maciej Bydliński startuje w konkurencjach szybkościowych, a w superkombinacji zajmuje przyzwoite miejsca. Natomiast, no cóż, no nie udało się naszej reprezentantce, która podobno znakomicie się przygotowywała w Nowej Zelandii, osiągała niezłe rezultaty, natomiast tutaj no po prostu widać była za ambitna, niestety nie pokazywała tego żadna stacja, więc trudno mi powiedzieć, jak ona jechała. Wypadła, być może była za ambitna. No, nigdy tej ambicji nie jest za dużo, ani za mało, powinna być w sam raz, tak żeby był znakomity wynik sportowy. No, no może następnym razem będzie lepiej. Bardzo ci dziękujemy. Zastanawiałem się też, jak pochodząca z Polski, a przynajmniej mająca polskie nazwisko, Erin Milżyński, Kanadyjka, no nie ukończyła pierwszego przejazdu. Czyli, że co? Za ambitna. Też widocznie za ambitna. No może się poprawi, bo ona jest świetną zawodniczką. Ambitni są też nasi słuchacze. W związku z tym konkurs związany z trzecim kubkiem uważam za zakończony. To był piłkarz tego, miliardera. Tak jest, wszystko się zgadza. Dzisiaj zadajemy pytania, które były częścią rajdu rozegranego w Warszawie. To nie był rajd samochodowy, tylko rajd biegowy, rajd miejski. I właśnie w jednym z punktów trzeba było odpowiadać na takie pytania. No to co? Pytanie numer 4 i 4 kubek do rozdania teraz. Ile piłek w jednej serii ma do wykorzystania bowler, miotacz w meczu krykietowym? A. 3, B. 6, C. 10. 22 i 7 trójek. Ja wiem. No właśnie, somebody told me, powiedział, że z powodu crashu Federera z Djokovicem pokazowy mecz zagra Murray, a w eliminacjach Mistrzostw Europy Holandia prowadzi 1-0 z Łotwą, a Walia remisuje z Belgią 0-0. Bowler ma do wykorzystania 6 piłek. Ach, szybko to się zakończyło. Nie spodziewałem się, że tak szybko ktoś będzie wiedzieć. Kobiety miłośniczki krykieta. Bardzo serdecznie. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem. Strzelaliśmy za Adamem, ale słabo nam to strzelanie ja trafiłem, wyszło. Ale za pierwszym razem. Jeszcze jeden kubek będzie do rozdania. Proszę o chwilę cierpliwości. Na razie zostawiamy piłki, zostawiamy kubki. Uruchamiamy konie mechaniczne. Kibice sportów motorowych mogą zapaść w przedzimowy letarg. Skończyło się WRC, sezon MotoGP, kończy się Formuła 1, ale już niedługo, na początku stycznia, ruszy przecież kolejny rajd Dakar. Tomasz Gorazdowski sprawdzał, co dzieje się w świecie polskiego Dakaru na ostatniej prostej. Adam Małysz przygotowuje się do rajdu Dakar 2015. Tym razem skoczek kierowca pojedzie nowym samochodem, nowym tylnonapędowym buggy. Ten samochód daje szansę walki o czołowe miejsca, no ale są plusy i minusy. Czy na dwa miesiące przed startem jest jeszcze spokój, czy już adrenalina? To jest trochę tak podzielone, bo trochę i buzuje i trochę na razie jeszcze spokój, bo jeszcze dwa miesiące. Najwięcej całej adrenaliny i całego napięcia to jest w zasadzie już jak się jest tam na miejscu i przed samym startem. Bo wtedy są mi trochę nerwy i trochę takie napięcie, chciałoby się już wystartować. Teraz na pewno jeszcze trochę okres przygotowawczy. Jeszcze mamy jeden test, później pewnie jeszcze jakieś różne konferencje i trochę przygotowania fizycznego, no i później już start. A w samochodzie jeszcze tylko jedna próba przed samym Dakarem? W tym samochodzie, w którym jedziemy, tylko jedna próba, ale to w zasadzie już większość załóg już jest po tych próbach, ze względu na to, że samochód musi być przebudowany przed wyjazdem. Z tego powodu na pewno już większość ekip zakończyło testy. Akurat de facto tymi samochodami, które jadą, ale większość załóg ma jeszcze czy rezerwowe samochody, czy samochody treningowe, także jeszcze będziemy trenować pewnie. Musi paść pytanie o ten nowy samochód. Jakie jego walory zadecydowały, że zdecydowaliście się zmienić samochód na to tylnonapędowe buggy? Dużo elementów zadecydowało. Na pewno jednym z elementów jest to, że chcieliśmy już spróbować też troszkę czegoś innego. Nadarzyła się taka propozycja, bo ja w czerwcu dostałem propozycję, żeby pojechać na testy do Maroko. Pojechałem tam. Pierwsze wrażenia były takie, że później cały czas już tam gdzieś musiałem w głowie mieć to i cały czas byłem zarażony tym samochodem i jak najszybciej chciałem znów wsiąść do niego, jeszcze raz przetestować, jeszcze raz spróbować trochę w innych warunkach. No i tak się udało, że w zasadzie chyba to był sierpień albo wrzesień, przetestowaliśmy go jeszcze u nas na Drawsku. W zasadzie końcem września padła już decyzja, że jedziemy buggy. Samochód bardzo lekki, bardzo mocny, z tylnym napędem. Jak to się przekłada na trasie? Jak się różni jazda tym samochodem od Toyoty, którą jeździłeś wcześniej? No na pewno są i swoje plusy i minusy. Na pewno zdecydowanym plusem jest to, że samochód jest lżejszy, jest szybszy, ma dużo większe koła, większy prześwit i dużo większy skok zawieszenia. Jest możliwość spuszczania i pompowania powietrza w kabinie, także no to są na pewno wielkie plusy. Na pewno jednym z minusów to są ciasne drogi, gdzie będzie ciasno w górach, często po tych półkach skalnych gdzieś tam jeździ. To na pewno tutaj będziemy tracić ze względu na to, że ten samochód jest bardzo duży, bo on jest bardzo duży, ale przede wszystkim też bardzo szeroki, bo prawie 2,40 szerokości. O 40 prawie centymetrów szerszy od Toyoty. Taki jest Dakar i zawsze są tego plusy i minusy i trzeba sobie to jakoś skalkulować. A jak analizowałeś trasę tegorocznego Dakaru, to będzie więcej tych plusów czy więcej minusów? Trudno mi jest powiedzieć, dlatego że ta trasa trochę inaczej będzie przebiegać jak dotychczas. Tym bardziej, że jest Boliwia, gdzie jest maraton. To jest na bardzo dużej wysokości, gdzieś ponad 4000 metrów będą odcinki. Z tego, co wiem od motocyklistów, tam akurat są to takie płaskowyże, czyli dla nas akurat dobrze. Gorzej dla silnika benzynowego, zawsze te diesle lepiej sobie tam radzą, ale myślę, że mamy jakiś tam zapas mocy. Dysponując tym samochodem, z jakimi nadziejami jedziesz na Dakar? Naszym celem na pewno jest pierwsza dziesiątka. No, nie ukrywam, że może to nie są jakieś wygórowane wymagania, ale na pewno wiemy w tym momencie, w którym miejscu jesteśmy i na co nas stać. Naszym marzeniem na pewno, tak jak każdego z zawodnika, który startuje w Dakarze, jest stanąć na podium czy wygrać ten rajd, ale no, jestem sportowcem od dawien dawna, więc wiem doskonale, że nie da się od razu wszystkiego i do tego nie tylko i szczęście trzeba mieć, dobre przygotowanie, ale to musi wszystko zagrać. Także jak wszystko dobrze zagra, na pewno ta dziesiątka jest osiągalna dla nas. Do Dakaru przygotowuje się także Krzysztof Hołowczyc. To będzie już, trudno w to uwierzyć, 10. Dakar Hołka. Zawsze sobie mówię, że przyjdzie taki moment, kiedy siądę na bujanym fotelu, wszystkie puchary z kartonu wyjmę, rozstawię i będę wnukom opowiadał, jak to się działo, ale ciągle trzeba jechać, ciągle walczyć i ciągle jest ta chęć i ogromna motywacja. Dakar nadchodzi wielkimi krokami i zawsze tak jest, że jeden się kończy, drugi się zaczyna i cieszę się, że że jestem w dobrym zespole, cieszę się, że mam szansę dysponować najlepszym sprzętem. Pozostaje tylko jeszcze ułożenie się z pilotem. Myślę, że to są bardzo dobre dane. No, to są te klocki, które się układa. Wydaje się, że powróciła moja szybkość, bo rzeczywiście na tym Dakarze nie miałem szybkości. Muszę się przyznać, że coś nie grało, coś było nie tak. Najpierw myślałem, że może samochód, ale samochód był idealny, bo mamy bardzo dokładne, precyzyjne dane. Później zastanawialiśmy się, czy może jakoś nie jeździmy szerzej, inna technika jazdy, ale na koniec po prostu brakowało szybkości. Ten wypadek, który był rok temu, no jednak siedział w kościach. Myślę, że jest coś takiego, jakiś taki drobny hamulec. Mimo, że jestem doświadczonym kierowcą, wydawało mi się, że ten cały przejechany Puchar Świata, zresztą wygrany Puchar Świata, spowoduje, że już będę miał tą szybkość. Ale jeszcze na Dakarze byłem taki troszkę chyba z lekko zaciągniętym hamulcem ręcznym. Do tego Dąbrowski z Czachorem, Przygoński, Sonik, no i cała czołówka światowa. Super ekipę w nowym samochodzie DKR 2008 po 20 latach przerwy wystawia Peugeot. W składzie Carlos Sainz, Stefan Petranzel, Cyril Depré. Dakarowy Dream Team. Don't drink evil things. Polecamy wszystkim. AC Drinkers. W studiu Monika Sułkowska. Będzie coś, o czym mówimy od początku audycji, tylko w takiej trochę ukrytej formie. Tak, będzie o rajdzie miejskim w Warszawie. Rajdy miejskie goszczą w różnych miastach, ale w Warszawie były po raz pierwszy. Impreza organizowana przez warszawski AZS oraz Team 360 stopni była dwudniowa. Wczoraj zawodnicy poruszali się pieszo. Do przebiegnięcia było w wariancie optymalnym 25 km. Dziś głównie na rowerach, ale też na kajakach oraz rolkach mniej więcej 66 km. Ideą rajdów jest zaliczanie punktów kontrolnych. Trzeba się zorientować na mapie, ale żeby nie było nudno, na punktach Tatrach na zawodników czekały zadania specjalne, mówi Igor Błachut z Teamu 360. Zadania są różne, zarówno takie, które bardziej angażują fizycznie, które wymagają sprawności czy celności na przykład, bo jest i strzelanie z łuku, i strzelanie z broni palnej, jest zadanie wymagające zachowania równowagi, jest wreszcie to, czym się chwaliliśmy od dawna, czyli nasza wisienka na torcie w postaci zjazdu z dachu stadionu Legii. Ale są też zadania, i to wcale nie mała liczba, które można określić jako zadania wymagające bardziej intelektualnie. Te zadania wymagające intelektualnie to m.in. quizy wiedzy i pytania, na które Państwo dziś odpowiadali, pochodzą właśnie z jednego z quizów przygotowanego przez Igora Błachuta, a pytania zadawał Krzysztof Świerkosz, który właśnie nimi raczył wczoraj zawodników dobiegających do punktu w Ministerstwie Sportu. I zawodnicy do nas dzwonią. Ja dzwonię w sprawie konkursu, ale ja już wiem, że już odpowiedzi były, bo ja na tym razie startowałam. Wiem, jakie będzie kolejne pytanie. No to posłuchajmy kolejnego pytania 22 i 7 trójek. Która z dziesięciobojowych konkurencji lekkoatletycznych, wielobój męski, nie wchodzi w skład siedmioboju, wielobój kobiet? A. Pchnięcie kulą, B. Rzut oszczepem, C. Bieg na 1500 metrów. No i zapraszamy do udziału w naszej zabawie. To już ostatnie dzisiaj pytanie 22 i 7 trójek. Wracając do zadań specjalnych podczas rajdu, zjazd Tyrolką z koronu stadionu Legii był rzeczywiście wyjątkowo spektakularny, ale moje serce podbiło zupełnie inne zadanie, które na rajdowców czekało na ulicy Kubusia Puchatka. Jest to punkt, na którym odbywa się quiz miodowy, czyli zawodnicy mają za zadanie zgadnąć, jakich miodów próbują. Mogą to zrobić za pomocą smaku, za pomocą węchu, za pomocą wzroku. Wszystkie zmysły tutaj grają rolę. Bardzo dobrze, troszeczkę się mylą, ale dają radę. Wszystkie rozumy mamy rozpoznać. Delektuj się. Sztuczny to jest ten spadziowy. Ten gryczany, który z tych, nie? To jest spadziowy. To ten jest lipowy, a ten jest lokietowy. Teraz tak te trzy, bo tych nie znam. To ja będę dyszał do mikrofonu. No to ten sztuczny, a ten lipowy. Były też stacje, które pewne trudności sprawiały samym zawodnikom. Biegnięcie na 30, takie oszukane piętro wieżowca, bo pierwsze 4 czy 5 były podwójne, więc tych piętr było ze 34 chyba, albo 35. Także potem miałem totalnego zgona. Było zadanie specjalne przepłynięcie przez kanał Wisły i to trzeba było pokonać jedynie w bieliźnie. Także to był taki przepływ morsa. Tak, przypominam, że w Warszawie wczoraj było mniej więcej 5 stopni, a mówili Łukasz Warmus i Ireneusz Waluga, zwycięzcy warszawskiego rajdu, których zainteresowanym rajdami nie trzeba przedstawiać, bo to ścisła krajowa czołówka w rajdach przygodowych. Ja startuję od 2002 roku. No parą jesteśmy. A nie wiem nawet ile razem startujemy. 2008? No to też długo. To jest klucz do sukcesu. Jak jest zespół zgrany, to naprawdę dużo może osiągnąć. Cały czas nad tym pracujemy, żebyśmy byli zgrani, bo nie jesteśmy. No to strach pomyśleć, co będzie, jak się zgrają. Jaka jest przewaga rajdów przygodowych nad biegami ulicznymi? Moim zdaniem ogromna, ale nie tylko dlatego, że rajd nie blokuje połowy miasta. Zdaniem Igora Błachuta mają też pewną przewagę nad rajdami w dzikich ostępach. Tym się to różni od takich klasycznych rajdów rozgrywanych gdzieś w lesie, że po pierwsze to widać, a więc w jaki sposób mieszkańcy miasta stają się kibicami, mimowolnie. Po drugie, nawet dla ludzi, którzy mieszkają w danym mieście, w tym przypadku w Warszawie, myślę, że będzie to okazja do obejrzenia czy odkrycia takich miejsc, które czy to są nieznane, czy też nawet, nie wiem, gdzieś mieszkają w okolicy, czy mijają taką miejscówkę i nie mają pojęcia, co tam jest w środku albo co można tam znaleźć. W rajdzie warszawskim wystartowało niespełna 100 osób, czyli niespełna 50 teamów w różnym wieku, w różnych kategoriach, bo startowały duety męskie, żeńskie i mieszane. Nie trzeba być wyczynowcem, żeby w rajdzie uczestniczyć, chociaż brzmi to naprawdę imponująco. Warto się sprawdzić, bo to przede wszystkim rewelacyjna zabawa. Nie tylko dla mięśni, ale także dla mózgu. I przypomnimy jeszcze raz nasze ostatnie dzisiaj pytanie. Za chwilę przypomnimy. Która z dziesięciobojowych konkurencji lekkoatletycznych, wielobój męski, nie wchodzi w skład siedmioboju, wielobój kobiet? A. Pchnięcie kulą, B. Rzut oszczepem, C. Bieg na 1500 metrów. No i zapraszamy do rajdów przygodowych. 22 i 7 trójek, wiecie co? Wystartujmy w przyszłym roku w takim rajdzie. Ja bardzo chętnie. Michał też chętnie. A ty nie? Stay for. In time I want to be a years I've tried to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. To co, dźwigamy. W trzeciej stronie medalu staramy się mówić także o dyscyplinach mniej popularnych, a w których, jak często się okazuje, mamy prawdziwych mistrzów. Tak też jest w trójboju siłowym, w którym od wielu lat niepokonany jest 40-letni Jarosław Olech, z którym miałem okazję spotkać się wczoraj. No i zapytałem, ile razy pan Jarosław był już mistrzem świata? Mistrzem świata zostałem po raz 13 z rzędu. I tak naprawdę chyba nie mamy sportowca w Polsce, który mógłby się poszczycić takimi sukcesami, prawda? Ponoć właśnie nie ma tego sportowca. Powiedzmy o tej dyscyplinie. Trójbój siłowy. Co to jest za dyscyplina? Na co się składa? Składa się z trzech bojów. Przysiadu ze sztangą, wyciskanie na ławeczce na płaskiej i martwego ciągu. To znaczy podnieść ciężar do wyprostowania się tułowia. Na czym polega ta pańska wyjątkowość, że pan jest bezkonkurencyjny na świecie? Mam bardzo mocne przysiady. Tam robię do 370 kg i praktycznie 50 kg mam przewagi nad następnym zawodnikiem w przysiadach. Wyciskanie na ławeczce mam poziom taki równy z przeciwnikami i martwy ciąg 320 to jest na poziomie rekordu świata. Dwa lata temu właśnie zrobiłem rekord świata na 320, no teraz jest 325, należy do Rosjanina. Liczymy wszystkie boje, liczamy do siebie, robię około 900 kg, 950 jest rekord świata, teraz należy do mnie. W każdej dyscyplinie ma się takiego swojego rywala, z którym ta rywalizacja dodaje smaczku dyscyplinie. Kim jest dla pana ten rywal? Jestem w takiej dobrej sytuacji, że przez parę lat nie miałem rywali. No w tym roku pojawił się Rosjanin, którego w ogóle nie znałem. Trochę jak z Chińczykami, którzy się na igrzyskach pojawiają, a potem słuch o nich ginie. Można tak powiedzieć. Był po raz pierwszy i zrobił bardzo dobry wynik, było 842, ja zrobiłem 882, to jest 40 kilo. Ogólnie to jest bardzo duża różnica, ale lepiej się czuję, jak mam większą przewagę. Mistrzostwa świata, gdzie się odbywały? Jaka była ich formuła? Mistrzostwa odbywały się w Stanach, w mieście Aurora, to na przedmieściach Denver. Cieszyły się dużą popularnością? Tak, było dużo zawodników. Ja miałem 15 konkurentów w wadze i tak przeważnie 15 do 20 osób było w każdej kategorii. Także wysoki poziom i dużo przeciwników. Kibiców też. Amerykanie lubią sporty siłowe, fajna hala, dobrze zorganizowane zawody. Jak wygląda taki pański dzień, tydzień, trening? Jak się pan przygotowuje do zawodów? Przygotowanie do zawodów jest ciężką pracą. Taki start przygotuje się około 5 miesięcy. Zaczynam od małych ciężarów. Co tydzień zwiększam, dodaję po 10 kilo, 15, 20, zależy jak się czuję. I ten cykl trwa długich 5 miesięcy. Czy mamy też reprezentację? Czy pan jest reprezentantem? Jednoosobową. Mamy reprezentację, jedziemy całą reprezentacją. Teraz mieliśmy trzecie miejsce drużynowo. Właśnie to jest sport mało popularny, choć ćwiczy go bardzo dużo osób na siłowni, bo każdy, kto chodzi na siłownię, ćwiczy przysiady, martwe ciągi, wyciskanie. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że uprawia trójbój. Po prostu robi te ćwiczenia i nie wie, że robi trójbój, a jednak robią. Wielkich pieniędzy z tego nie ma, bo sport mało popularny. Taka nagroda za Mistrzostwo Świata? To zależy od ministra. Ile minister sport przyzna. Zawsze mamy na koniec roku, jest podsumowanie roku i za najlepszy start dostaje się nagrodę. Pod jaki związek wy podlegacie? Podlegam pod Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Jakie pańskie plany w takim razie? Dotrwać do World Gamesa, który będzie we Wrocławiu. To jest taka olimpiada sportów nieolimpijskich, jest bardzo dużo dyscyplin. To będzie mój trzeci World Games, jeśli dotrwam, doczekam. Jak było w poprzednich? W poprzednich miałem 2 razy złoty medal. Jeżeli dyscyplina nie daje korzyści finansowych, to jak pan sobie radzi, co pan robi? Praktycznie tylko trenuję. Ciężko jest odpuścić trening. Żyję jednak z trójboju. Po zdobyciu medalu mam stypendium z ministerstwa i z tego się utrzymuję. Mam lokalnych sponsorów i oni mnie wspierają. W takim razie czego się życzy w pańskiej dyscyplinie? Można życzyć mi sukcesów i połamania sztanki. I życzymy kubka trójki, jeśli będzie mnie pan udział w naszym konkursie. Z 500 metrów nie wchodzi w skład. Ja telefonowałem przy pierwszym pytaniu z piłką wodną, ale super. No to brawo, zaczął pan audycję i zakończył. Gratulujemy Agnieszka Łukasiewicz, Monika Sułkowska, Ela Różycka, Adam Malecki i Michał Gąsierowski. Do usłyszenia, trzecia strona medalu za tydzień o 17:00. Zapraszamy